91.4 de l'FM. Benvolguts i benvolgudes oients i oientes. Esteu preparades per escoltar un nou Contraatac a Sabadell? En aquest cas, és el nom del nostre programa. Aquest mateix, que el farem amb molta il·lusió, on hi haurà tertúlies, entrevistes i molta diversió. Riurem, plorarem, és broma, no plorarem aquí, aquí no es plora. Només ho farem de riure sí que plorarem. I ens ho passarem genial, nosaltres i el que és més important, farem que els oients s'ho passin igual de bé amb nosaltres. Aquest és el teu programa, aquesta és la teva emissora de ràdio, el Contraatac de Ràdio Trama. Comencem. Doncs bé, bona tarda a tothom, bona tarda a Aleix Díaz, bona tarda a Fran Rus, bona tarda a Andrés. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Doncs bé, comencem per tant amb el Centre d'Esports Sabadell, que jugarà davant de l'Atlètic Levante el diumenge 18 de desembre, d'octubre, a les 5 de la tarda. Els arlequinats venen de perdre a casa davant de l'Hèrcules per 1-2. Recordem que els de Miguel Álvarez no saben el que és guanyar fora de casa. O sigui, porten un any sense guanyar fora de casa. És una miqueta preocupant. En 9 jornades de Lliga, la situació és bastant preocupant. Fran, bona tarda i benvingut al programa. Tu veus que això és bastant preocupant, que portem més d'un any sense guanyar, no? Un poco preocupante, porque ya que tenemos suficiente equipo para realizar victorias, para conseguir victorias fuera de casa, pero no lo conseguimos debido a que ahora mismo tenemos este problema, no estamos bien confiados o algo, no sé qué puede pasar ahí. ¿Tú opinas, Andrés? Bueno, buenas tardes. Yo creo que el gran problema de que el Centro de Sport Sabadell no gane ni fuera de casa ni en sí tenga unas buenas ligas es que nos falta quizá un esquema de juego que nos perpetúe un poquito, ¿no? Que nos haga fuertes, a donde podernos agarrar cuando las cosas van mal. El Centro de Sport de Sabadell, cuando la cosa le va mal fuera de casa, se desmorona, se abre entre líneas, y nos haría falta, pues eso, un esquema de juego que en los malos momentos nos ayudara a cerrarnos un poquito y no recibir tantos goles con tanta facilidad. Doncs bé, Aleix, bona tarda també a tu. Bona tarda. Bona tarda, vull que opinis, encara que siguis del Girona, no em deixis plantat aquí, eh? Ja ho sé, no es deixaré davant d'aquest any. Ja penso que està en la divisió que li pertoca, amb tots els respectes. Ja està tirant canya aquí, el programa. I jo crec que penso que el Sabadell disfrutarà molt, perquè jo en aquest cas poso un exemple, estic a Sant Llorenç, i el Llorençà doncs, sempre li han anat millor els equips de Tirana al Berguedà que no pas al Vallès Occidental, i veig doncs, tornant al Sabadell doncs, que és la seva categoria, tant dels equips d'aquí com que no s'ha de desplaçar gaire lluny com havia d'anar a Galícia o Andalusia, i així s'adapta una mica cap a Castelló, cap a València, i li va millor, penso, però això sí, li convé guanyar fora. La veritat és que sí que li convé guanyar fora, i més sabent que hem perdut a casa aquesta setmana passada per 1-2 davant de l'Hèrcules, i és important anar aconseguint punts perquè tampoc estem tan lluny del play-off, o sigui que hem de seguir en aquesta línia. Fran, l'Atlético Levante l'has vist algun cop jugar, tu que has estat molts anys seguint el Sabadell? Pues sí, no les he visto jugar, soy como... pero que me han contado. Sé que juegan muy abiertos, pero cuando juegan contra rivales como el Sabadell en casa, se cierran mucho. Entonces va a permitir que no lleguen a la portería mucho, y se van a cerrar mucho y va a costar mucho llegar. Doncs bé, canviant de tema i passant davant del primer equip del Centre d'Esport Sabadell, també pensem en el Centre d'Esport Sabadell B. El Centre d'Esport Sabadell B, que jugarà a la mateixa hora que el primer equip, el Pepín Valls, de Castellà, a les 5 de la tarda, davant del Manlleu. Jugarà davant del Manlleu, un equip una miqueta complicat, eh? Doncs bé, tot i això, passant del Sabadell B cap a un costat, passarem cap al Sabadell femení, que també pensem en el femení, i va empatar contra la Guinaueta 0-0 a l'altra jornada, i s'enfrontarà a casa davant del Júpiter A, un rival també complicat per les femenines, el diumenge a les 12:15 al Poliesportiu Olímpia. L'àrbitre de l'encontre serà el senyor Martín Pastor. Molt bé. Passem directament a la publi, un moment, que és que tenim que parlar d'una cosa. I és que aquest hivern, no, aquí en aquesta casa, doncs ja pots utilitzar, jo ja utilitzo, utilitzo els productes Bullpark. A que sí, Aleix, tu també, que queda molt guai. Amb la gorra, tot amb la gorra, molt guai, Fran, així per sortir de festa, no? També utilitzes els productes Bullpark. Doncs bé, els productes Bullpark és una marca superguai, molt comuna, que està durant aquest any ha estat passant per Sabadell, han estat fent bastanta promoció, i així que hem tingut l'oportunitat de parlar d'ella a Radiotrama també i de fer-li una miqueta de promoció. Doncs bé, ara en uns moments passarem als resultats del... Bueno, els resultats no, perquè no hem parlat dels resultats, però sí dels partits que jugaran els equips de Sabadell, els més petits, els que amb tot el respecte, però els més petits, que estan a les categories més baixes, com per exemple el Sabadell Nord, que s'enfrontarà al Bellavista Milan el diumenge 18 d'octubre, a les 11:30. El Sant Cristóbal jugarà davant del Can Rull a les 5:15 de la tarda, el dissabte 17. I a la tercera catalana juguen el Barberà Andalucía i la Unió Deportiva La Planada, diumenge a les 12. A la mateixa hora, mentrestant, el Can Déu, Fran, el teu Can Déu, sí, i el Llano de Campuchaner jugaran també en un derbi apassionant que serà el més destacat del futbol territorial. Ho he posat així perquè sé que tenen bastanta brega, no?, aquests dos equips. Sí. És un derbi que s'encontra con dos equipos que están arriba luchando por el playoff. Son dos equipos que tienen buenos jugadores y van a luchar por la victoria. Sí, que anirà el Can Déu a tope, no?, en aquest partit. Sí. Tinc entès que el Can Déu va molt bé a la classificació. Va molt bé, han perdido un partido y van siempre consiguiendo la victoria, siempre van luchando hasta el último minuto. Y es un equipo que va muy bien preparado para estar arriba. Entonces, pues va a intentar que no tengamos ningún problema. Ellos tampoco harán lo mismo. Entonces, haremos todo lo posible para ganar. Molt bé, Fran. Tinc entès, bueno, Can Déu l'any passat va fer una bona temporada també. Sí. Hice una buena temporada, pero los últimos partidos, todos los partidos se pusieron en contra. Y eso hizo que no estuviéramos en la parte alta de la clasificación. Muy bien, Fran. Molt bé, Fran. Aleix, els equips territorials de Sabadell aquest any estan tenint molta... S'està parlant molt perquè estan pujant cada cop més de categoria. Sí que era veritat que fa uns anys els equips territorials de Sabadell estaven en categories molt, molt, molt i molt baixes, que quasi ni els coneixien. I molta gent, la veritat és que estaven al·lucinant ara mateix de que estiguessin en aquestes categories tan altes, la tercera catalana, sí, la primera catalana... Sí, sí, han anat pujant bastant perquè fa dos anys es van trobar amb el Llorençà i ja vam veure que destacaven bastant, vull dir que van pujar bastant, o sigui, hem pujat a categories i tot, vull dir que... Molt bé. Llavors hem de dir que en el futbol territorial català tenim equips que estan bastant pujant bastant de categoria, sí, i no només a Sabadell, també hem de dir que hi ha equips com l'Adam, per exemple, que l'any passat va tenir molta sorpresa derrotant el Sabadell precisament per 3-0 a la Copa Catalunya, va ser. O la Copa Catalunya, no? Va ser 3-0. L'any passat? L'any passat. No fa l'Europa? L'Europa, perdó, l'Adam no, l'Europa va guanyar 3-0 al Sabadell. Són equips que ens estan sorprenent cada dia més. El futbol territorial ens pot sorprendre cada dia d'una manera diferent. I bé, passem directament, canviem de tema ja, perquè ens estem liant amb el futbol territorial, i passarem directament a donar les informacions del futbol sala. La Raona jugarà davant del Sènior A al Palau Municipal de Sol i Padrís amb l'Inter Esportiu Malgrat a les 7 de la tarda en un projecte que sembla molt prometedor a nivell de futbol base. I més endavant, durant els següents programes, també parlarem de la Lliga Lefa de futsal. La Lliga Lefa, que és una lliga més petita, és una lliga que no ha sigut molt coneguda, però que a la vegada hem pogut anar fent-se conèixer poquet a poquet també durant aquest temps. També parlarem en aquest programa del Sabadell Rugby Club, no el deixarem de banda, després en una estona, i bé, és el que podem dir. Al Palau Municipal d'Esports de Sol i Padrís hi haurà un partit molt gran, com hem dit, la Raona contra l'Esportiu Malgrat, i és la primera jornada de Lliga. Fran, tu també saps una miqueta bastant de futbol sala. Sí, això sí. I la Raona sempre ha sigut un equip que no ha sigut massa regular. Sempre ha tingut les 3 o 4 primeres jornades, ha guanyat molts partits, però després acaba torçant sempre. O sigui, sí. jo no sé per què sol passar això, segurament serà falta d'entreno, i coneixent la Raona, doncs... Pues sí, jo sé que, bueno, sempre la Raona, sempre en casa siempre pues intenta apretar mucho, ¿vale? Y luego yo sé que fuera, no sé si será el público del rival que meta más miedo, meta más presión, ya sé que el club a Raona pues disminuye su atención hacia la forma de jugar, sino que se preocupa más en la forma de la presión de los aficionados que de la forma de jugar que tienen ellos. Ellos lo que tienen que hacer es olvidarse de la presión que tienen fuera y centrarse un poco más en la forma de jugar que tienen, que lo hacen muy bien. Bueno, y ser una miqueta más regular, porque sí. Últimamente, bueno, los otros años en el que yo también tengo la oportunidad fins i tot de jugar a la Raona, la veritat que no ha sigut un equip sempre regular, sempre a meitat de temporada ha acabat perdent molts partits, la veritat. Doncs bé, ara passarem en un moment a la secció de Copa, que avui hi ha hagut el sorteig i voldrem repassar els equips que els hi ha tocat a cada... el Barça, el Real Madrid, l'Espanyol, el València, etc, etc. No me liéis. Passem als resultats de Copa del Rei. Bueno, els resultats. Passem als resultats del sorteig de Copa del Rei. I és que hem de dir que els menys afavorits ha sigut els equips més grans. És a dir, el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, no han sigut massa afavorits en quant a rivals. Com per exemple, al Barça li ha tocat el Villanovense, que jugarà el 28 de desembre o d'octubre. 28 d'octubre, perquè ha de jugar, tinc entès, al Mundial de Clubs. Al Japó. El Real Madrid jugarà davant del Cádiz, un equip que ha militat molts anys a primera divisió, però que bé, que no és el mateix que fa uns anys. Però de totes formes, doncs, pot donar la mateixa sorpresa que qualsevol altre club. El Baracaldo jugarà contra el València. El Reus, aquí un altre equip català, jugarà contra el València. El Reus contra l'Atlètic de Madrid. El Baracaldo era contra el València, el Logroñés contra el Sevilla, el Linense contra l'Atlètic Club de Bilbao, Almeria Celta el 2 de desembre serà l'anada, i el Huesca Villarreal, que també jugarà el 16 de desembre. el Leganés Granada, Llagostera Deport, Mirandés Málaga, un partit molt que és molt atractiu, la Ponferradina contra l'Eibar, el Betis Sporting de Gijón, Levante Espanyol, Las Palmas Real Sociedad i Rayo Vallecano Getafe. Aquests són els equips que aniran als setzens de final de Copa del Rei. Doncs bé, passem a l'altra dia, què ha passat aquí? Bueno, ha habido una confusión. Todos esos partidos jugarán la ida el 2 de diciembre y la vuelta el 16 de diciembre. Solo el Barça-Villanovense jugarán la ida el 28 de octubre y el 2 de diciembre la vuelta, ya que el Barcelona tiene que ir a jugar el Mundial de clubs. Sí, bueno, és el que estàvem parlant abans, no? Que el Mundial, ho he dit ja bé, el 28 de desembre jugarà el 28 d'octubre, perdó, jugarà el Barça, perquè el desembre ha de tenir el Mundial de clubs. Sí. El Villanovense hoy le ha tocado la lotería. Sí. Yo creo que con las entradas del partido van a hacer el presupuesto de todo el año. Sí, de hecho los jugadores estaban contentísimos. Doncs bé, després d'això, parlant de tot això, jo he vist que hi han hagut també els altres equips, hi han hagut equips que han estat bastant afortunats també, com per exemple el Màlaga, bueno, no, afortunats entre comilles, jo li dic afortunats perquè a mi m'agraden els partits atractius, com per exemple el Mirandés Màlaga, que és un equip, són dos equips que són bastant lluitadors, un de primera divisió, l'altre de segona, però que de totes formes els agrada molt lluitar, al Mirandés li agrada gratar molt als equips de primera divisió. Recordem que va arribar a les semifinals fa dos anys, i que va derrotar l'Espanyol, el Villarreal, va estar a punt de derrotar l'Atlètic Club de Bilbao, però finalment li va passar per sobre i va poder anar a la final l'Atlètic de Bilbao, però el Mirandés és un equip que també, diguéssim, és molt lluitador i pot fer mal al Màlaga o qualsevol equip de primera. Siempre sin olvidarnos de la perspectiva de que el Málaga es un equipo de primera, muy superior al Mirandés, y que bueno, el Mirandés pues dio la campanada en su momento, pero no creo que vuelva a repetir la hombrada de empezar a eliminar a equipos de primera división. No tornarà un altre cop, no, penses tu? Yo creo que no. ¿Pero por qué? Bueno, es muy sencillo, el presupuesto y la calidad de un equipo de primera pues es importante a la hora de competir, ¿no? Y el Málaga hoy en día tiene un equipo pues muy superior al Mirandés. La ilusión nadie se la va a quitar, pero bueno, el Mirandés va a jugar un 4-4-2, esperando siempre atrás al Málaga, y bueno, si tiene la suerte de hacer un contragolpe, pero bueno, lo veo muy muy muy poco factible. Molt bé, la Copa del Rei, la veritat que aquest any, a part de presentar-se interessant, esperem que hi hagi moltes sorpreses, perquè a mi sempre m'agrada veure els equips petits. No creo que en este primer sorteo haya muchas sorpresas. No porque, creo. No, porque hay equipos, bueno, de hecho hay equipos que están muy igualados, porque no sería ninguna sorpresa que Levante y Español pasara a cualquiera de los dos, que Betis y Sporting, Las Palmas Real Sociedad, Rayo Getafe, no sería ninguna sorpresa que pasara a ninguno de los dos. Sería una sorpresa que el Mirandés eliminara al Málaga, o el Llagostera al Depor, o el Villanovense al Barça, o el Cádiz al Madrid, o eso sí serían sorpresas, o el Reus al Atlético de Madrid. Però tot lo demás, a ver, està bastant igualat. Molt bé, després de parlar de la Copa del Rei, hem de parlar també de la situació dels equips grans. Hem de parlar del Barça, del Real Madrid, també de l'Espanyol, evidentment. A part de tot això, parlarem del Futbol Club Barcelona. Han passat moltes jornades, bueno, unes quantes jornades suficients per saber més o menys la situació. I el Barça ara mateix està travessant una situació una miqueta difícil i complicada. Aleix, bona nit ja. Bona nit. Bueno, el Barça, afirmo ara que venen dos partits a casa on s'han de sumar i sobretot, i obro un debat, s'ha de refrescar al mig del camp, perquè Busquets, Mascherano i Rakitic venen carregadíssims, sobretot els de Sud-amèrica, i s'han d'oxigenar amb Gumbau, a Sergi Roberto i els de la cantera sobretot, perquè si al mes de gener volen arribar frescos, o al Mundial de Clubs, ja m'apunto al desembre, els tenim tocadíssims ara. Van sobrecarregats de minuts i el cos i les màquines ja estan carregadíssimes, ja diuen que reposin ja. Vol dir que oxigenar. I si convé, doncs nous sistemes, 4-4-2 o... però canviar ja, perquè a part de Rafinha, Iniesta i Messi, doncs tenim al mig del camp tocadíssim ara. I... Bueno, yo estoy de acuerdo un poquito en unas cosas y en otras no. Estoy de acuerdo en que hay que refrescar un poquito el centro del campo, porque llevan muchísimos partidos encima, por las lesiones y por la sanción de la FIFA, que bueno, no nos ha dejado fichar lo necesario. El hueco que dejó Xavi Hernández no está cubierto y eso nos está haciendo mucho daño. Luis Enrique ha optado por echar para adelante a Busquets y aún haciendo un gran trabajo, no es el pasador, ese pasador de último pase que era Xavi Hernández, que nos hace muchísima falta. Jo crec també, sincerament, que el virus FIFA és una altra cosa, el que ha passat amb la FIFA, la sanció i el no deixar fitxar el Barça, jo crec que ha sigut una cosa que ha fet bastant mal. Jo crec que tenen un lío entre tots, perquè ara amb el del cas Neymar també, vull dir que jo crec que cada un està dient afectar el Barça com vol i crec que hauríem de ser una mica també i afavorir una mica també en posar-nos a l'equip rival també. Perquè sempre afectar nosaltres, quan l'equip gran, que és el segon d'Espanya, que és el Madrid, també amb el Bale, el Cristiano i tot, s'està tapant molt a darrere. Hi ha molta merda a darrere, perdó. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que haría hincapié es en la sanción en sí del fútbol, al Fútbol Club Barcelona. Es muy importante que recordemos que se le sancionó por fichar a menores para internarlo y que estudiaran en la Masía. Y quisiera recordar que el Madrid también fichaba a menores, que el Atlético de Madrid también fichaba a menores, que el Sevilla fichaba a menores, que había muchísimos equipos, el Manchester, el Chelsea, muchísimos equipos que fichaban a menores, y la sanción solo ha recaído sobre el Fútbol Club Barcelona. Sí. Yo creo que se ha defendido muy malamente delante del estamento mundial de fútbol esta sanción y que nos ha repercutido muchísimo y que gracias a digamos una previsión y el buen hacer de Luis Enrique, que de eso tendríamos que hablar algún día, el año pasado, un hombre que viene el primer año y lo gana todo, pues no se ha notado tanto, pero ahora ya empieza ya a calar, ya estamos en los últimos pasos, nos faltan ahí dos meses aguantar como podamos. Y bueno, y tenemos que encontrar un Xavi como sea. Teníamos uno y por mala gestión, yo creo que de Rossell se nos fue por dos duros al Bayern. Es imperdonable. Y necesitaríamos encontrar a alguien que cogiera la manija de este Barça, porque el Barça siempre ha jugado, tiene un estilo propio, necesita a alguien ahí en el centro del campo. Jo crec que per aguantar fins al gener que el de la FIFA que no podem fitxar, jo apostaria per Sergi Roberto Gombau. Apostar per la cantera i tenim recursos com bé ha fet amb Sergi Roberto al lateral. Vull dir que hi ha recursos per això i aguantar, o sigui, ser forts i ser vius a la Champions, a la Lliga, és igual a la Copa, que se la quedi els de fora, que aguantem fins al gener, fins a l'11 de gener. Molt bé, a part d'aquest tema, també volia saber sobre el Real Madrid. Fran, tu que ets seguidor, tenim aquí un... Pilotes fora. Tenim aquí una ovella negra, que és el Fran, com sempre. A que sí, Fran, tu saps molt bé que és l'ovella negra del programa ara mateix. Intentaré no fer-lo. Lo eres. Quina situació veus al teu Madrid? Jo tinc una pregunta per fer-li, ja. Ah, vale. I jo l'altra. Bueno, ui, aquí s'està començant a liar la troca i aquí som solidaris i no volem fer-nos mal, eh? Bueno, amb el parc. Jo, con permiso, voy a hablar del Barcelona, ¿vale? Yo te voy a tratar un tema antes. Yo sé que el Barcelona tiene suficiente equipo para ganar a cualquier equipo. Tiene una buena plantilla. El error de la FIFA ha sido que no dejara incorporar a Arda Turán, que quizás ese es el Xavi que necesita el Barcelona ahora mismo. para poder funcionar tácticamente, ya que Luis Enrique no cuenta mucho con la cantera, que los jugadores que tiene, ya que tiene la parte de la delantera, la tiene muy cansada, la tiene cargada de minutos. ¿Por qué no dar esos minutos a esos jugadores que le permitan progresar y así mismo superarse a sí mismo, saber que pueden contar con ese equipo o quizás jugar en otro equipo del mismo nivel? Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque Thuram precisamente no es el jugador que pueda ocupar la plaza de Xavi. Thuram se cae más a la izquierda, es más bien un jugador que juega como Andrés Iniesta, y lo que le quitará serán minutos a Andrés Iniesta, que bueno, o se lo irán turnando, pero nos falta ese jugador del centro, el centro del campo, el que engancha a los mediocentros defensivos, que es Busquets, que ahí sí que es el mejor del mundo, con la delantera. Y ahí Rakitic se nos está yendo a la banda derecha, no acaba de coger el rol, y nadie coge el rol. Y como nadie coge el rol, pasan muchos balones por encima del centro del campo. Y eso no es bueno para el Barcelona, porque tenemos que luchar contra centrales demasiado altos, donde sí tenemos un crack que se llama Suárez, se parte el alma, pero perdemos muchísimos balones en la transición. No hacemos transición. Al no hacer transición, se pierden muchísimos balones. Yo creo que no es ese el jugador. El jugador que nos hace falta está por fichar. Es más, si ya que tú eres del Madrid, yo te lo explicaré. Es más un Modric que no un Thuram. Es más alguien que sepa aguantar ahí en el centro, que la toque fácil y que haga que el equipo respire. Y el Barça últimamente se ahoga mucho, y se ahoga por eso, porque no tiene toque fácil. I sobretot perquè ha convertit un central que és el Mascherano, que l'ha carregat al mig quan ja estava acostumat a jugar a la seva àrea. Jo l'altre dia vaig mirar una estadística i ha anat d'àrea a àrea, quan ell està acostumat a jugar al voltant de la seva àrea. I això ho està notant molt el Barça quan s'ha de replegar o alguna cosa darrere, perquè va cansat i posar Mathieu alguna cosa, doncs no toca això. I sí, seria un cross Modric del Madrid. Sí. Tenies una segunda cosa que decir. Sí, sí, no, jo vull parlar del Madrid, eh? Vale, vamos a hablar del Madrid. Aquí, sí, que tenemos, sí. Estamos esperando. Jo tinc una pregunta que avui m'ha sobtat, vull dir que arrenca i després te la faig. Qué peligro, ¿vale? Sí, sí. Qué peligro. Vale, nosotros sabemos que el Real Madrid, en la zona de medio, también tenemos nuestras lesiones, como está James, está lesionado. Modric también se acaba de lesionar con Croacia. Y claro, nosotros también nos quedamos en medio sin nada. Entonces necesitamos más jugadores en medio para poder avanzar. Porque en Madrid sin Modric no avanza. Sin James no avanzamos mucho. No avanza. Y Daniel, estamos tampoco en la misma situación que el Fútbol Club Barcelona. Los perdemos en medio y no llegan los balones a los delanteros. Yo tengo una pregunta que avui m'ha sobtat. ¿Qué pasa con Cristiano y Bale? ¿Qué pasa con Cristiano y Bale? Yo sé que son dos jugadores que... Dos gallos. Sí. Era un gallinero. Sí. Dos líderes contra un ocellet, que sería Rafa Benítez. Rafa Benítez, pelotas fuera. Pelotas fuera y todo. Y yo pienso, o sea, que en comptes de resoldre un conflicte, se'n va més pilotes en fora, que no vol recaure i resoldre un conflicte, sinó que se'n recorda de l'Ancelotti, se'n recorda de coses passades i vol reflectar doncs, coses del passat. I jo crec que hauria d'agafar i fer coach, que no pas parlar amb un i l'altre, sinó parlar amb els dos i dir què passa aquí. I jo per això et pregunto que ets d'així, per saber-ho. D'així, això d'així no m'ha agradat, eh? Bueno. Aquí ha passat algo, sí. Jo sé que, bueno, conociendo a los dos jugadores tal como juegan, son dos jugadores que intentan llevar el rol del equipo, cuando realmente no tiene que ser así, como en el Fútbol Club Barcelona antes lo llevaba Leo Messi. En el Real Madrid, si entiende que Rafa Benítez lo que está intentando es que todos jueguen como un equipo, no que todos pasen el balón a Abel o Cristiano. Entonces, si Abel no le pasa el balón a Cristiano y Cristiano no le pasa a Abel, se enfadan mutuamente. Entonces, el equipo no funciona correctamente. Y ahora, con la lesión de Karim Benzema. Eso es verdad también, ¿eh? Es una mes. Otra. Antes de hacerte la pregunta, quisiera matizar alguna cosa. Dígame. Igual que he dicho antes que al FC Barcelona lo que le falta es un Xavi Hernández, sí, porque tenemos un esquema de juego La pobreza del Madrid en los últimos años, no negarás que, bueno, el Barça avasalla en trofeos al Madrid, sí, en los últimos años, siempre repito, en los últimos 20 años, es que el Madrid no tiene esquema. El Madrid tiene el esquema del entrenador de turno. Entonces, sí, el Madrid jugaba el año pasado con Ancelotti, jugaba de una manera, pocos, sí, toques llegaban enseguida al área. Ahora juega con el señor Benítez, que lo único que le preocupa es que no le marquen a su Madrid. Se olvida que el Madrid es el Madrid, igual, sí, que el Barça es el Barça. Y tiene a un jugador que le acaban de dar la bota de oro. Sí. Y en 7 partidos ha marcado 1 nada más. 5 goles, sí, pero solo en un partido. ¿Me entiendes? Eso no es productivo. Es productivo solo para ese partido. En, sí, los demás partidos no. Lo tiene desubicado. Lo tiene sacado de su sitio. Él nota que ha perdido protagonismo en el equipo, que ya no juegan para él, que su banda izquierda ya no es de él, que se la quieren quitar cada domingo, que no le llegan los balones en las mismas condiciones porque ahora están estáticos. Y sí, Cristiano, aunque quieran vendernos, es un gran goleador, pero no es un jugador de fútbol como el mejor de la historia, según mi opinión, que Leo Messi. Leo Messi es mucho más productivo. Si estuviéramos hablando de baloncesto, de la NBA, siempre dan una puntuación a los jugadores y no es el que más puntos mete el que ha sido mejor del partido, sino el que más incidencia ha tenido en el partido, ¿no? Sí. El que más ha hecho más rebote, el que ha dado más pase, ¿no? Y entonces, si hiciéramos caso de esa estadística, pues digamos que Cristiano se va del 0 al 10, se va un partido en 9, a otro se va a 5, a 4 o desaparecido. En cambio, Messi, su mínimo es un 8 siempre. Porque siempre hace algo. Si no marca goles, juega. Si no retiene, si no da pases. O sea, me vengo a referir que el gran problema del Madrid es que no tiene estilo de juego. No tiene un estilo básico de juego. Tiene el estilo del entrenador que viene. En cambio, el FC Barcelona ha demostrado que, bueno, desde Rinus Michels, porque, bueno, yo quiero presentarme, yo soy aquí el más viejo de la tertulia. Desde Rinus Michels. Eso ya lo sabíamos. Desde Rinus Michels, que fue el que implantó este sistema en el FC Barcelona, pasando por Johan Cruyff, que lo recogió y lo volvió a lanzar. Quizá el único que se fue un poquito fue el Cabeza Cuadrada, el Van Gaal. El Van Gaal, que se fue un poquito de. Digamos, del juego del FC Barcelona. Pero enseguida llegó Rijkaard. Rijkaard volvió otra vez al sistema y, bueno, de Guardiola no hablemos porque Guardiola, pues ya sabemos lo que consiguió e hizo, ¿vale? Sí. Tito, por desgracia, pues descanse en paz, hizo más o menos lo mismo. Y un señor de Argentina, que era seleccionador argentino, que llegó aquí, el pobre no se enteró ni dónde estaba, ni lo que hacía, pues bueno. Pero bueno, que me vengo a referir que Luis Enrique ya habéis visto otra vez, juego de toque, la llevamos. Quizá Luis Enrique es un poco más agresivo, va más, cuando llega al centro del campo va más hacia portería, acaba más las jugadas, que también es bueno, porque así los contragolpes no los ahorramos. Pero siempre es un mismo, más o menos, dentro de un patrón con variantes es el mismo juego. Pero en Madrid, ya te digo que yo creo que su gran problema es que no tiene un sistema de juego definido. Yo creo que la diferencia que tiene entre Madrid y el FC Barcelona es que los entrenadores en los últimos años del FC Barcelona casi siempre han sido jugadores que han jugado en el FC Barcelona, que conocen el sistema de juego y no lo quieren cambiar, porque ya saben que con ese sistema de juego funcionan. En cambio, en el Real Madrid van cambiando el sistema de juego. Cada entrenador que va llegando tiene su forma de jugar. Hay jugadores que sí que les gustará esa forma de jugar y otros jugadores que no. Cristiano, con Mourinho y con entrenadores anteriores, siempre ha obtenido el rol de ser el jugador del mejor del equipo. Ahora con Benítez no va a ser así. Benítez quiere que todo el mundo sea el mejor equipo, que todo el mundo tenga su función. Cristiano, ahora mismo con este equipo no la va a tener. Entonces intenta buscar la manera para tener el más protagonismo posible. No marca goles, es cierto, tampoco le llegan tantos pases, porque ya que Benítez ha creado un sistema de juego donde Cristiano se deba amoldar a él, no los jugadores a él. Cristiano es muy fácil de defender en estático. Y si Cristiano no lo mandas al centro del campo y lo mete entre medio de los dos centrales, no, no pillará ni una. Exacto. O sea, y no la va a pillar tampoco, ahora tampoco la pillará. Tampoco la pillará porque además parla d'un equip una miqueta que està pitjor encara que el Barça i el Madrid, i mira que es parla, i és que una pregunta, jo és que no sé, què passa amb l'Espanyol? Què li passa a l'Espanyol? Que sempre cada any es ven els millors jugadors. Mare meva, o sigui, és impressionant. No pot ser que comencis ja perdent contra el Girona al torneo de la Costa Brava, jugant amb tots els titulars, perdent per 3-0 i després segueixis aquesta ratxa dolentíssima, perquè és dolentíssima. I a sobre, després, quan van estar a punt de destituir a Sergio González de l'Espanyol, va arribar un moment en el que... És a dir, va guanyar l'Espanyol i ja tornàvem com a confiar en ell, com si tornés a guanyar més partits, i és que no ha fet tot el contrari. I sembla que l'Espanyol tingui molta confiança en aquest home, però vamos, jo sóc de soci de l'Espanyol, si fos soci de l'Espanyol, que espero que no, però jo, si fos soci de l'Espanyol, jo no estaria d'acord amb el... I a més amb un estadi que encara l'estan pagant. Bueno, yo quiero romper una lanza a favor del Español. Quiero romper una lanza, y es que, bueno, quizá su gran equivocación es no tener un director técnico en condiciones, pues, por ejemplo, como lo tiene el Sevilla. Un director técnico que les haga ganar dinero, pero al mismo tiempo los vaya reforzando cada año, ¿no? El Español lo único que hace es que los dos jugadores que despuntan, o tres jugadores que despuntan, los venden para autofinanciarse la temporada siguiente. Y eso es muy difícil para cualquier entrenador. Es dificilísimo. Bastante mérito tienen, que están aguantando ahí en primera división desde hace un buen montón de años. Doncs bé, canviem ja de tema, perquè ja us esteu aquí esplaiant amb el Barça, el Madrid, l'Espanyol, aquí con la diversitat de colors. Ho estem passant molt malament, ja. Aquí veig cares ja vermelles i subides de tensió, ja. Bueno, m'he portat la pastilla, tranquil. Pujades de tensió. Molt malament. La llengua i ja està. espero que no la tinguis que utilitzar. Doncs bé, abans de passar a un tema que també us agradarà, ara us tornarò a posar vermells, perquè hi ha un jugador que s'ha posat molt vermell durant aquest cap de setmana passat i durant tots aquests dies, s'ha posat molt vermell, i us he de dir una cosa, i només dic el nom i amb això ja acabem. I es diu Lamar. Lamar Odom. En Las Vegas. Sí, en Las Vegas. Sí, gran jugador. Un moment, abans de tot, nosaltres som molt solidaris amb Lamar Odom, però també som molt solidaris amb altres coses. I és que som molt bona gent i tenim que promocionar Mojémonos por Lamin, una campanya per aconseguir les dutxes a Gàmbia. Vale? Un projecte solidari que participaràs entrant a Facebook, posant al buscador Mojémonos por Lamin, clica a m'agrada i ja seràs un altre participant més. Vosaltres sou també partícipes. Sí, ja ho fem. Mojémonos por Lamin, no? Me gusta, yeah. I ja està. I ja està. Un clic que no costa res. La voluntat del poble no costa res. No, la veritat és que no, Aleix, no costa res. També doncs, agrair a la Núria Rebellés, que si m'està escoltant ara mateix, per la seva voluntat, perquè nosaltres la promocionem, aquesta pàgina, que és molt, per mi és molt important ser solidaris. Ara passarem directament, abans d'anar amb els equips, abans d'anar amb el Rugby Club Sabadell, abans de passar amb la Mar Odom, que també volem parlar amb la Mar Odom, i tot, volem passar amb l'Aleix, que ens té preparada la secció, com m'ha dit ben bé l'Andrés abans, gironina. No, Aleix? Sí, bé, jo us parlaré una mica resumit dels tres equips de segona A que han quedat a la categoria de plata catalana. Començaré malauradament per Llagostera, que aquest any no ha començat massa bé. Va penúltima la classificació amb 7 punts. Fora de casa no rendeix massa bé. On la pròxima jornada va al camp de l'Alcorcón, l'Alcorconazo, tots recordareu. Però demà, sobretot, el diumenge rebrà a les 5 de la tarda el Valladolid. Vull dir que és un gran potencial per guanyar a casa, remuntar, i que el Llagostera té equip per, ja ho ha demostrat guanyant el Saragossa i pot guanyar el Depor, com per guanyar el Valladolid perfectament a casa. Després passarem pel Nàstic, que és un dels millors equips ara que està a segona A. Va estar a punt de guanyar l'Almeria, va novem, 12 punts. Ara rep aquest diumenge... va al camp del Bilbao B, a Sant Mamés, però bueno, després ve rep el Numancia, que només ha perdut dos partits aquesta temporada, el Nàstic, acaba de pujar però està dins, Crec que el salvarem aquest any i sobretot m'he deixat el millor pel final, el Girona. El Girona aquest any està tenint molta mala sort. Crec que un cop psicològic l'any passat amb el meu company l'Andrés vam anar amb el Lugo, sí, i va ser un bastant drama i crec que aquest any psicològicament ho estan arrastrant i van 17ens amb 9 punts, a casa no coneixen la victòria, a fora demà van al camp del Leganés que es pot sumar perfectament a les 6 de la tarda, però va 12 amb 10 punts i ha de començar ja el Leganés amb 10 punts, doncs el pot arribar perfectament, sobrepassar i agafar el vol i agafar confiança i guanyar fora de casa. I a casa a tope, on rebrà el Zaragoza. Vull dir que a tope i visca Girona. Vale, visca Girona, però una cosa, per començar visca Sabadell, que som a Sabadell, o sigui, un respecte, un respecte. Però una altra cosa, és a dir, has de fer un matís, i estava desitjant fer el programa de ràdio només que per fer aquest matís. I és, o sigui, lo desastrós no va ser que l'àrbitre us robés el partit, com vas dir, contra el Girona, contra el Lugo, ni res, sinó el més criminal d'aquella tarda, per mi va ser la calor que va fer. I ara riuràs. La calor. On era la gorra? Em vaig intentar posar una gorra que la vaig fer amb el paper del mosaic. L'himne. Amb el paperet del mosaic. Tot Girona. I jo amb això posat al cap. Una torradora. Mare meva, quina calor. Encara tinc calor des d'aquell dia. O sigui, encara me'n recordo de tu. Doncs podies haver agafat aquella ampolla que va volar al camp. Podies haver agafat aquella. A Montilivi, sí, sí. Impressionant. Me'n recordo encara d'aquell partit que personalment jo vaig al·lucinar com el porter del Girona, recorda'm el nom perquè mai me'n recordo Isaac del nom, Becerra. L'Isaac Becerra, va marxar corrents cap al túnel de vestidors a pagar l'àrbitre. Sí. O sigui, jo vaig al·lucinar aquell partit, increïble, va ser un desastrós. Jo vaig pensar i dir, mare meva, els de seguretat que tenen que anar fins i tot al túnel de vestidors. Jo vaig pensar que acabaria la cosa encara pitjor del que ens podíem imaginar. I és que va ser per culpa de l'aficionat o aficionada que va tirar aquella ampolla al cap del Linier. Vamos. Després que es queixin de Sabadell, que es queixin de la nova Creu Alta, perquè aquí no es tira d'ampolles. No. Ni fa tanta calor, aquí fa més fred. Aquí fa més fred. I plou més. I plou més. Això és un pam, no? Això sí, perquè tots els partits del Sabadell m'ha plogut. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Fran, por favor. Es aquí no se puede consentir. Tú vienes aquí a hablar de Girona y pretende que estemos todos tan calladitos, ¿vale? O sea, digamos que en Girona hace calor. Yo recuerdo haber ido un partido Girona-Sabadell y no había visto la lluvia más de cerca porque había llovido tan impresionante que pillé una pulmonía que estuve ingresado 7 días. Un poco, una miqueta más y no asistes al programa, Fran. Yo aquí en Sabadell ha llovido y aún no me tengo que ingresar. Pero aquel día para tener que ingresar, ¿no? Por culpa de anar a veure el Girona y vas a agafar una pulmonía. Es l'esperit gironí, això. O sea, no sé dónde llueve más, dónde llueve con más intensidad, pero aquel día le pasé súper mal. Això és una disputa, Jo crec que ho va fer expressament a l'Aleix, perquè per començar tu agafes la pulmonia, però és que quan jo vaig anar amb l'Aleix a Girona una mica més i agafo una lipotímia, perquè estàvem a 40 graus al sol a les 6 de la tarda. Aquí se l'acudeix? A quina persona se li acut fer un partit, un punyetero partit a les 6 de la tarda, que va ser a principis de juny. Però si els vells estaven més pa allà que pa aquí. Però si et vas trobar un vell que estava més pa allà que pa aquí. Sí, sí, que si estava més cap allà que pa aquí, que va tenir que venir l'ambulància a buscar-lo. Jo pensava, jo seré el següent. Jo me l'emporto, saps, el trobeta. Jo em veia com el següent. O sigui, és impressionant. És increïble. Increïble. Però bueno, no sé. Si fa sol o plou, mentre hi hagi futbol, la cosa aquí, la qüestió aquí és que... I gran afició. I gran afició. Bueno, perdona, i gran suport Gol Nord, que hem de dir que són els suports Gol Nord són els millors, Sí. Són els millors. Doncs bé, canviant de tema ja, teníem que matitzar una cosa que volia parlar l'Andrés, que m'ho estava dient abans del programa. Bueno, quería hacer una pequeña sección arbitral cada semana. Quería sacarle la amarilla a alguien, la doble amarilla a otra persona, la roja y la expulsión directa al entrenador. Y bueno, esta semana quería decir que la tarjeta amarilla, para dar un toque a los seguidores de Sabadell, es la asistencia a la Creu Alta. Estamos, sí, son muchos años ya y tendríamos que concienciarnos un poquito que tenemos un equipo en una ciudad que somos más de 300.000 habitantes. Un poco vergüenza de mirar Villarreal, que son 10 veces menos que nosotros y tienen un equipo en primera división, y el campo amarillo cada vez que juegan en su casa. Aquí cada vez que viene el Murcia somos rojos, cada vez que viene el Madrid blanco y cada vez que viene el Barça azulgrana. Y eso tendríamos que cambiarlo. Por ahora, tarjeta amarilla y un pensamiento a ver si logramos poner más arlequinada la Creu Alta, la nueva Creu Alta. La doble amarilla para la selección, las lesiones de la selección española. Las lesiones de la selección española y todas las selecciones. Virus FIFA. Y todas las selecciones en general. No se hacen cargo de que los clubes pagan una millonada por esos jugadores que se lesionan en partidos donde solo sacan dinero para las federaciones y ni siquiera un triste seguro para poder paliar de alguna manera, aunque sea económicamente, la falta después de los jugadores. La roja directa, por supuesto, está más claro que el agua, son los pitos a Piqué. Imperdonable, vergonzoso, patético, no se entiende cómo un jugador puede hacer un comentario hacia un jugador del Madrid y le piten en la selección española. Yo entiendo que si Piqué juega con el FC Barcelona y hay algún seguidor del Madrid y se siente ofendido por la palabra que dijo, que a mí particularmente me pareció graciosa, pues le pite en un partido donde él juegue con la camiseta del FC Barcelona. Pero jugando con la camiseta la roja de la selección española, ya os he dicho, a mí me parece patético y bueno, vergonzoso. Y la expulsión al entrenador directo esta semana se la voy a dar a Benítez. Pero se la voy a dar a Benítez. No, lo voy a razonar. A ver. No porque sea del Madrid, en su día se la daré a Luis Enrique o a quien haga falta. Se la doy a Benítez por el sistema ramplón que está utilizando, que hace que condena a sus estrellas a que precisamente eso, no luzcan, ¿vale? Que para que Bale no luce, Cristiano no luce. Si os dais cuenta de un pequeño detalle, en los últimos 5 años, el francés... Karim Benzema era el jugador siempre criticado y en cambio este año es el que lleva 5 goles en 6 partidos. ¿Eso qué quiere decir? Que las estrellas no funcionan y el equipo no funciona. El equipo está echado para atrás y no hay manera. Fran, la pastilla, que te estipa en la cara. Y esta es la sección arbitrar que si el presentador lo estima bien, cada semana pues iré pegándole tarjetazos a unos y a otros. Bueno, eso ya veremos, porque no sé, que aquí no donarem abans amb les targetes i tindríem que no rebem nosaltres també al final. No, sí, i al final acabareu rebent i acabareu a l'hospital tothom aquí. Pulmonia. Sí, sí. Ja verà com és. Doncs bé, després de parlar de tot això, vull passar a una altra secció. I abans de passar a una altra secció volia parlar d'un tema, però clar, com l'Andrés abans del programa ja m'havia dit que era la secció arbitral, s'ha posat molt pesat. Ell és molt pesat, o sigui, ho he de dir, ho hem de dir aquí en directe, que la sigui la consigui. És que és molt pesat. Lo reconozco. És molt pesat, o sigui que li he tingut que fer la secció arbitral. Però jo volia parlar d'una altra cosa que a mi, jo porto 4 dies rient-me. O sigui, ahir vaig anar a dormir i em van tenir que dir als veïns, callate. Por favor, cállate. Vaig estar mirant a internet i vaig estar llegint l'article de la Mar Odom. O sigui, un home que se'n va a un bordel durant 3-4 dies, es fica cocaïna i es fica també Viagra. O sigui, jo al·lucino. Jo crec que va al·lucinar ell. Sí. Ell al·lucina. No, sexualment i alcohòlicament. Jo crec que estava al·lucinant ja de per si. Va tenir que venir, atenció, això és el que em va impactar encara més. Va tenir que venir a rescatar-lo. Un helicòpter. I l'helicòpter no va poder rescatar-lo perquè per la seva estatura, perquè la seva estatura és de 2,08 i van tenir, jo no sé qui va tenir que venir a... Una ambulància expressa de Las Vegas, saps? A 50 quilòmetres. Espera't, que el teu estava allà. Però aquest home no està, va, no està bé del cap, és no? Molt fàcil, con una limusina estirat lo llevas. Sí. Però que... Allà al mig del desert, veus una limusina, quin va a dintre? La mare d'om. Una ambulancia a lo grande, ya está, le pones la sirena y ya verás cómo escapas corriendo. Bueno, yo creo que tiene el gran problema de todas las estrellas de la NBA. Mm, que sí. las que caen, claro, no todas no. Hombre, Michael Jordan caen, no va a acabar así, ¿no? Porque, no, bueno, pero lo tienen muy fácil. Internamente ya les preparan fiestas y bueno, porque tienen una vida deportiva muy activa y necesitan algo de ocio, es digamos. Es como tú. Sí, deportivamente. Como yo en la petanca. Deportivamente. Vamos a dejarlo, no vaya a ser que mi pareja sienta esto y la liemos. Entonces, bueno, yo creo que bueno cayó las drogas, cayó... Y bueno, de hecho, hoy he sentido que está muy, muy, muy, muy grave, que... Y bueno, piensan que no va a salir. 50%, ¿no? De posibilidades. No, bueno, la última vez que lo he sentido, dicen que ven muy difícil y porque han sido dañados muchos órganos y no creo que se pueda salir de esta. Jo acabo de rebre una notícia ara que acabo de llegir que ha despertat del coma i que coneix la sensibilitat una mica, però el que m'ha fotut més aquí ara és que un gran seu company ex-equip dels Lakers, el Kobe Bryant, el culpin amb ell d'haver decaigut a les drogues perquè no el va voler l'equip quan ell pitjor estava. I ara tot el marron se l'està menjant el Kobe Bryant, pobre, perquè li estan dient psicològicament que va ser ell i per culpa d'ell. Incomprensible. És incomprensible, però molt incomprensible. I sobretot també vaig llegir un rumor, un possible rumor, de que la Marodoma acabés així perquè ell es va creure molt la seva fama, la seva pròpia fama, va veure que els aficionats ja no li demanaven autògrafs, que anava pel carrer i ja no li demanaven fotos, ni autògrafs, ni cap tipus de cosa. I ell l'havia de liar per dir estic aquí. Aquesta, s'ha frustrat i ha acabat d'aquesta forma. Una forma que no l'ha deixat com un heroi com era en aquell moment els Lakers, l'ha deixat com una persona doncs, que no ha tingut gens de cap. I emocionalment també amb la exparella, perquè... També hi ha hagut xarau a darrere d'això. Això esto ya es el sarrosap. Total, ya mismo me veo aquí a la princesa de España hablando en el programa. A la Belén Esteban. Bueno, es patético. La verdad es que es patético. Un gran jugador que podía haber sido una leyenda, que lo es, bueno, de hecho lo es, pero que él mismo no se lo cree. Y quisiera apuntar que todo el que tiene un problema... sea de drogas, sea de juego, sea de lo que sea, la culpa es expresa y únicamente de él, porque es la salida que él ha optado por salir, ¿no? Es la forma que él ha tenido de salir de la situación, escape, sí. La vía de escape que ha tenido. Molt bé, doncs la pròxima secció de bàsquet, el pròxim programa, que serà el pròxim divendres, us ho prometo, a les 7 de la tarda, perquè em sembla que molta gent ara mateix al Facebook ens ha deixat de seguir, segurament ens ha dit mentiders o el que sigui, perquè no ha sigut a les 7, ha sigut més tard, però bé, com era el primer programa, estàvem una mica malament, estàvem igual de malament que del cap, perquè del cap tampoc estem molt bé aquí en aquest programa. No hem dit que riuríem, doncs riurem d'alegria. Riurem d'alegria. El pròxim programa hem de dir que no, només parlarem d'això. Això ha sigut un programa tipus prova i parlarem també del Sant Nicolau, dels equips de bàsquet de Sabadell, que també s'ho mereixen, que tinguin una miqueta de difusió. Però ara el pròxim tema que parlarem després de fer una petita pausa és la carta, que això és una cosa que estàvem parlant durant fa una estona i ho he llegit abans a la pàgina i m'ha sorprès bastant, la carta de la pàgina web del Rugby Club Sabadell. És una miqueta impactant, ho llegirem després de la publi, però farem una petita pausa. So many girls in here, where do I begin? Doncs bé, tornem de la petita minipausa de 5 segons, que teníem que fer una petita minipausa, i anem a llegir el Rugby Club Sabadell, la carta del Rugby Club Sabadell, que avui ha sigut doncs, bastant impactant. Bona tarda a tothom de nou. Bona tarda, Aleix, t'has marxat? Sí. No, ja estic aquí. Ah, vale. No, jo pensava que després d'aquesta pausa havies marxat a algun lloc o... No et veia bastant... El cansament de la setmana, però res, estic aquí. El Rugby Club Sabadell ha tingut avui un comunicat. Ha tingut un comunicat que ens ha impactat bastant i ara mateix ho mirarem. Ara mateix que no tinc aquí els papers, tinc un lliu de papers avui, que és impressionant. Aquí tenim la pàgina del Rugby Club Sabadell que ha posat això. Ahir el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, Josep Ayuso, declarava a una entrevista adjuntada a continuació que l'esport de la ciutat està en perill per culpa de la mala gestió del nou govern. Segons Ayuso, ara mateix no està gestionant bé el tema dels camps de la ciutat i fa que entitats històriques hagin de jugar a les 12 del matí, com és el cas també del Centre d'Esports Sabadell. Fran, tu també ho saps i t'has queixat d'això. Sí, hay muchos, por ejemplo, muchos equipos de territoriales que están en tercera catalana o segunda catalana no van a tener tanto público porque se van a desplazar todos a ver el partido del Centre d'Esports Sabadell que jugarán a las 12 del mediodía. Entonces que estamos perdiendo todo el mundo público, tanto el Sabadell como el resto del equipo. Molt bé, doncs ja han escoltat, no? Són totes les entitats de la ciutat que s'estan rebel·lant contra això i sobretot el Rugby Club Sabadell, que és un equip doncs, que té molta llibertat d'expressió i vol expressar el seu dol per a aquestes coses. I és que des del Sabadell Rugby Club han dit, aquesta ha sigut la carta, des del Sabadell Rugby Club no podem callar davant d'aquestes declaracions de l'antic regidor de Josep Ayuso. Durant el primer any de vida del nostre club van ser moltes les reunions amb Josep Ayuso per aconseguir un camp en condicions en poder jugar i entrenar i no haver de desplaçar-se 3 cops per setmana a Santa Coloma de Gramenet per poder practicar aquest esport que tant estimem. La resposta per part de l'antic govern va ser donar llargues al club i no va ser fins setmanes abans de les eleccions municipals de maig, coincidint amb l'equip que va començar a fer soroll, que Josep Ayuso va voler solucionar el tema. Unes setmanes més tard, amb el nou govern ja constituït, responsables d'RC i de la Crida per Sabadell van posar-se en contacte amb responsables del club per poder arreglar la problemàtica. Això ja portaven bastant temps i això ja se sabia i jo crec que no sóc l'únic que ho sabia, que es portava a terme ja, que aquest tipus de crides aquest tipus de coses les estaven demanant ja, però ja feia mesos. O sigui, bastants mesos. Dues setmanes més tard de la primera reunió amb el nou govern, l'equip ja disposava, perdona, que m'he perdido. La primera reunió amb el nou govern, l'equip ja disposava d'un espai per entrenar i seguir amb les gestions per aconseguir un camp on disputar els partits. Per tant, volem donar les gràcies al nou govern per les gestions realitzades i per les facilitats que ens han donat. Amb aquest govern, independentment del partit polític en cadascú simpatitzi, l'esport de Sabadell està més viu que mai i això farà créixer de manera exponencial el nivell de clubs, no només de futbol, sinó d'arreu de la ciutat. Salut, Rupi i Sebas. O sigui, jo crec que més clar no ha quedat, eh? Què opineu d'això? Bueno, yo quería dar mi opinión sobre el antiguo gobierno y quería hablar un deporte que os vais a reír. Y como antes has dicho que nos íbamos a reír, pues vamos a reír, ¿no? Querría hablar de un deporte que se llama petanca. La petanca de la ciudad. ¡Risas! La petanca de la ciudad. La petanca no es muy conocida. Normalmente decimos eso que juegan los abuelos. Pero... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Pero es la petanca de los yayos, hombre. La petanca de los yayos. Pero hay petanca de gran competición. Y yo lo que quisiera decir es que el antiguo gobierno... la petanca de alto competición no ha tenido ningún respeto por las personas de Sabadell, que al final de cuentas son sabadellenses, no facilitándoles los accesos a baños, por ejemplo, en las mismas pistas, teniendo que hacer sus necesidades en los árboles. Las personas, sí, tú te reirás, pero es muy patético. Es que es increíble. Es muy patético que el regidor este que habla de que de que ahora va mal, a mí me gustaría saber cómo iba antes, iba peor. Somos la peor ciudad, y esto se dijo en la Federación Catalana de Petanca, somos la peor ciudad del barcelonés, la ciudad con menos apoyo, éramos la ciudad con menos apoyo de todo el barcelonés. O sea, los clubes tenían cero presupuesto, y bueno, nos tenían en unas condiciones, la verdad, que lamentables. Doncs bé, ja han escoltat que no és l'únic... No, no és solo el rugby, ni el futbol, ni la petanca, supongo que el baloncesto, supongo... El bàsquet i el baloncesto. Exacto, supongo que otros muchos deportes. El bàsquet i el baloncesto també, ¿no? Com diria Sergio Ramos. Y sobre todo una cosa, aquí en esta mesa, a los que se ríen, recordar que en un plazo, este fin de semana se juega en Ámsterdam el europeo sub-23 de petanca, ¿vale? Porque tenemos europeo y mundiales, y que en un plazo puede que de unos 2 meses la petanca será olímpica, y entonces me reiré yo de vosotros. Vale, vale, estarem aquí al programa que rius a nosaltres. De moment, doncs, bueno, podem riure aquí tothom amb la petanca i amb la no petanca i amb la marodom i amb qualsevol tema, no? Doncs bé, ara sí que el que volia passar era el tema de tertúlia, perquè ara mateix ja són quasi 8:45 del vespre i aquí volem una miqueta que s'escalfi la cosa, perquè ja que tu t'has picat amb la petanca, l'altre s'ha picat amb el Girona, l'altre amb el Madrid, jo sóc aquí l'únic que no s'ha picat, jo només fico... Pincho, tota l'estona, pincho. I al final doncs acabo punxant els altres perquè facin aquesta gran tertúlia. Doncs bé, la tertúlia, Aleix, això et va tu, o sigui, no te subes. No, tranqui. I tu, Fran, tampoc te subes. No te subes. Yo no me penso subir más a ningún lado. Te suba la temperatura. Andrés, no te subes. Yo me subo, fijo. I jo, Ucendo, me subiré a la tarima. Doncs bé, parlarem sobre els equips catalans que tenen una situació ara mateix que no els hi preocupa massa, sembla que no els hi preocupa massa, però que hi ha més, jo crec que és més bé cap a la zona aficionada, cap als aficionats, que els hi preocupa una miqueta més si, el que passarà amb els equips catalans si Catalunya fos un estat independent. Què passaria? La Reial Federació Espanyola de Futbol porta amenaçat mesos que si Catalunya s'independiza, pues nosotros ahora mismo echaríamos al Fútbol Club Barcelona de nuestra liga, porque en nuestra liga solo hay equipos españoles. Pues bueno, yo vull que doneu la vostra opinió i a veure què passa. Bueno, yo en primer lugar, esa es la primera mentira, porque en la liga española no todo en las ligas españolas no todos los equipos son españoles, porque juega la Andorra. Y si juega la Andorra, quiere decir que juega a alguien de otro país. Y si el Andorra juega, que económicamente no tiene una trascendencia muy importante, a mí me gustaría saber qué es lo que haría la Liga. No voy a decir el nombre del banco porque no se merece mi publicidad, pero qué haría la Liga sin el Fútbol Club Barcelona y el Español y el Llagostera y el Girona y el Nastic, y yo me parece que económicamente es inviable para ellos, no lo podrían aguantar, porque aparte de eso, aunque parezca mentira, yo creo que no deciden... Me pongo colorada cuando me mire, ¿no? No creo que decidan ni ellos, porque decidirán las marcas, quién juega, quién no juega, quién deja de jugar, pero bueno, yo no veo tanto problema, yo no... Económicamente yo creo que es inviable, y yo pienso también que... com estem acostumats ara últimament, que molta bla bla bla, però que només tenen l'arma de les amenaces. I gràcies a Déu nosaltres tenim un poder, que és la constància, que som molt tossuts, i duro i duro i duro, fins que al final si diuen prou, nosaltres direm prou, sí, doncs hi ha altres lligues millors a Europa, malauradament si hem de marxarem, però crec que, com bé deia l'Andrés, marxar seria... Ningú veuria la Lliga Espanyola, perquè és com si ara Anglaterra se'n va al City o se'n va al United. Seria, ja no, ja les teles i tot, ja, o sigui, seria un gran impacte econòmic a tot arreu. I no ho veig viable, però com dic, els catalans són molt tossuts i si ens les donen per aquí, nosaltres ens defensarem com podem i si les hem de tornar, les tornarem, però de maneres legals. perquè tenim mètodes com per fer-ho. Jo crec que l'Aleix és un tossut. Jo no crec que el català sigui un tossut. Jo crec que l'Aleix és un tossut. Recordando otras ligas, la liga francesa juega el Mónaco, o sea, no, es que no veo, no veo ningún problema territorial para seguir participando en unas competiciones que no, no tiene ningún sentido. O sea, no, no sería ningún problema, vamos. Jo crec que tampoc, a veure... I si hem de crear una lliga pròpia, la creem. No, no, si tenemos que tirar hacia arriba, tiraremos hacia arriba. La liga francesa yo creo que hoy por hoy daría un brinco, o sea, Francia se iría hasta más para allá de Holanda del brinco que daría nada más de aceptar a Fútbol Club Barcelona y al Real Club Deportivo Español. O sea, imagínate tú... Español, eso ha sido español. En otro programa hablaré algo del Club Perico que me gustaría matizar. Uy. Y es lo de Real Club Deportivo Español de Barcelona. Això ja m'ho demanes. Quisiera matizarlo, pero no de mal rollo, sino de buen rollo. Això m'ho volies demanar ja al pròxim programa a la porta, no? Abans d'entrar. Molt bé. Mare meva, el pròxim divendres, doncs ja sabeu, pincharemos al Español de Barcelona. Però de Barcelona, en recordeu, de Barcelona. Molt bé, jo crec que en aquest tema, sincerament, és que és molt absurd. És molt absurd. Jo segueixo pensant que el primer que fan... són els primers, la Federació Espanyola de Futbol són els primers que reivindiquen que el futbol no hi ha d'haver política, que el futbol ha d'estar lliure de la política, són els primers que han denunciat juntament amb la UEFA i amb la FIFA, que segons tinc entès, que el Barcelona va tenir a la final de la UEFA Champions League aquest any passat a Berlín no sé quantes estelades, i resulta que va denunciar que hi havia moltes estelades. I amb el Leverkusen fa 15 dies o un mes igual. El mateix. Que van xiular l'himne i van tornar a treure estelades. El mateix. O sigui, és que és tres quarts del mateix. I el que fan a sobre, després de dir això i de dir que el deporte no és política, el deporte no sé què, sempre acaben ficant la pota en aquest tema. I fiquen la pota en el tema de que el Barça, si s'independitza Catalunya, pues, que tiene que salir d'aquí el Barcelona. Jo crec que és per ficar por, políticament parlant. Sí, això per començar. Por, políticament parlant és per ficar por. Però la Real Federació Espanyola de Futbol tindria que tenir una mica clar el que juga. Tindria que tenir una mica clar el que la seva ideologia, no? Que seria el deporte és política o no és política. Oh. I jo crec que la Federació Espanyola de Futbol no ho té molt clar. No. Perquè primer denuncia el Barça per les estelades a Berlín, després diu, no, no, és que el deporte no és política i per això tenemos que sacar les estelades d'aquí, i ara resulta que diu, no, no, és que si Catalunya s'independitza, el Barcelona tiene que ir fuera de Catalunya. I què vols que parlem ara? De la Liga Espanyola. Si el president de la UEFA és el Villar, vull dir que si ja estan tots política o no, però ja s'han fet de la millor manera possible perquè el Villar sigui president de la UEFA interior durant 90 dies. O sigui, ara aniran a per totes fins al mes de gener. Yo creo que pintamos muy poco en el mundo y que tenemos unos dirigentes muy inútiles. ¿Qué quieres que te diga? Muy inútiles, pero te voy a explicar por qué. Se quejan de las esteladas y no voy a decir ahora Campos porque está aquí mi amigo Frank y no quiero decir Campos, pero nadie habla de las banderas con las águilas levantadas que parece que van a salir volando. Y bueno, no, es verdad, es que eso es sancionable también. Sí. Y fíjate si pintamos poco que cualquier deportista español, como hace poco, no sé si fue Lorenzo, me rectificáis si no, le ponen un himno nacional de Suecia, o sea, o le ponen el himno nacional español de la República, o sea, es que nadie tiene ni idea de quién somos ni qué representamos, pues ya que no lo tienen, que dejen que nosotros los catalanes lo tenemos muy claro, qué himno nos representa y qué bandera nos representa, y ya está. Y no sé si lo haría tanto al himno nacional español ni si se respetara un poco nuestros himnos y nuestra ideología, creo yo, vamos. Yo creo que si Barcelona, o sea, a Barcelona la apartan de la Liga, en Madrid ganaría más Liga. Eso sería mejor para nosotros. No. Sí, sí, bueno, pero mira. Tú tienes mucho morro. Mira, como he dicho antes, soy el más viejo y te voy a explicar algo. En su día, el Fútbol Club Barcelona fichó un argentino, que era como Leo Messi. Correcto. ¿Vale? Que se llamaba Alfredo Di Stéfano. Sí. Y un señor que se llamaba Paquito Paco, Paco Chocolatero, decidió que eso no podía ser. ¿Por qué? porque no podía ser, porque si ese jugador iba a ese equipo desequilibraba tanto, porque en aquella época el nivel de los equipos era tan frágil que un jugador podía hacer tumbar ligas enteras y campeonatos enteros hacia un lado o hacia otro, ¿me entiendes? Y entonces, pues bueno, cogió y dijo que el Madrid había sido antes. Y claro, el Barcelona dijo, no, con la boca pequeña, porque en aquella época no se podía abrir mucho la boca, menos desde aquí. Dijo, no, es nuestro. Y entonces, tú no sabes la decisión que tuvo el gobierno de aquí, el dictador, claro. Dijo, bueno, pues un año para uno y un año para otro. ¿Tú te crees que eso puede ser? ¿Qué hizo el Barcelona? Dijo, desistió, dijo, no lo queremos. Ahora mismo es el presidente de honor de tu equipo, ¿me entiendes? Y jugó allí, ganó 5 Champions seguidas y... Sí. Claro, pero ¿eso quién lo decidió? Lo decidió Paquito español. Paquito el chocolatero. Es que no hay Paquito el chocolatero. Claro. A ver, yo creo que, yo no quiero que Cataluña se independice de España, ¿vale? Uh-huh. Porque, a ver... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! No, es broma. Dígale. Va. Si Cataluña se independice de España, ya es problema de Cataluña, no es de España. Yo creo que lo que fue la liga, que me estamos hablando ahora, la liga de fútbol, no creo que haya ningún problema que tanto como Barcelona, como el equipo catalán y el español participen en la liga española, ya que Mónaco en sí mismo es un país y está participando en la misma liga francesa. Entonces yo creo que, ¿por qué ellos sí y nosotros no podremos? Ese es un tema que tendríamos que tratar mejor. No. Eso es cosa de la Federación Española. Yo no creo que no hay ni debate. No hay ni debate. O sea, o se juega en la Liga Española o se juega en la Liga Francesa. Y ya te digo yo que a los franceses tú le dices que va a entrar ahí el español y sobre todo va a entrar el Fútbol Club Barcelona y dan un bote que acaba Francia al lado de Holanda. O sea, no. Es que es así. Crecería mucho, esa liga. No hay más, porque una liga interna es inviable, ya no para el Barcelona, porque el presupuesto que tiene para jugar una liga interna no se podía mantener, ni nadie. Un moment, que hi ha un amic meu que vol interferir aquí i que volia preguntar-te una cosa, perquè has dit que daré un salto per a Holanda i per a França i tal, però hi ha un amic meu que volia preguntar-te una cosa. ¿Una liga europea? Ah, sí, una liga europea, sí. Se podría hacer una liga, pero se habla de una liga europea hace muchísimo tiempo y la liga europea tendría que estar... tendría que estar aparte de lo que es la FIFA, ¿no? Y la UEFA. ¿Y la europea? Otra vez. lo dejamos así. Es que crees que no le ha quedado muy claro, ¿eh? Vale, sí, a mí me ha quedado clara. Una liga europea. Al Marianelo no le ha quedado claro, ¿no? una liga europea, bueno, en la ley lo puedo comentar, pero una liga europea tendría que estar fuera de los estamentos de UEFA y FIFA y ahí tendrían que entrar jeques o lo que sea con mucho dinero para poderla formar. Chinos y árabes. Uy, quin silenci s'ha escoltat aquí. Sí, no, es que tiene razón. Té molta raó, és que és veritat. Tiene razón. De hecho, la Liga Europea es la Champions. Más o menos es lo que ahora se viene haciendo. Pero, bueno, que una liga se había... hubo unos años que se habló de una liga de fútbol en Europa a estilo NBA. Nadie baja. Solo ganas o no ganas. Y juegas el siguiente año con draft y todo. Pero, bueno, no se llevó a cabo. Bueno, veig que això als oients els ja està quedant molt clar, no? Què passaria si Catalunya s'independiza i deixant de banda la política, eh? I deixant de banda la política. La política. Sí, sí. I val deixar l'europea este, déjalo aparte. Sí. Sí. Perquè no sabe ni què és el bàsquet ni el bàsquetbol, tampoc. Vale, jo el deixo tranquil. Jo és que només tenia el dubte i l'home m'ha volgut preguntar, però bueno, tranquil, jo ja no li pregunto més. És impressionant, mare meva. Com està de calentes aquestes tertúlies, eh? Ja no faré més tertúlies perquè, si no, jo crec que deixaré la secció de tertúlies cap a un costat perquè aquí la gent s'està posant vermella, eh? No. O sigui... Pa'lante, pa'lante. I les pròximes van a ser més dures. Sí, pues com la pròxima preguntarem... Jo més vol que no xerri més perquè el pròxim dia entreu a la groga. Mare meva. Entreu a la groga. Mare meva. Sou molt cruels, eh? Sou molt cruels. Sou molt cruels. Sí. Mare meva. Doncs bé, aquest tema crec que queda clar. Volies... afegir alguna cosa de la Federació Espanyola de Futbol? Sí, bueno, avui m'has comentat que volies afegir algo. Quería agregar algo. Como siempre, quiero agregar algo. Sí, yo siempre quiero agregar algo. Con permiso mi amigo Fran y mi amigo Aleix, que ellos también digan la suya, ¿no? Pero quería hablar del señor Villar. Del señor Villar, que se me está haciendo perpetuo. Es que, bueno... antes he hablado de Paquito, vosotros sois muy jóvenes y no sabéis, pero habréis estudiado historia. Fueron 40 años de Paquito, llevamos casi 40 años ya de Villar. A ver, tendría que rejuvenecerse todas las federaciones, no sé los mandatos tan largos, ¿no? De 6 años, de 8 años, vale, de 30 ya empieza a ser como un poco escabroso, porque ya se enquistan las costumbres. Y no es bueno para el deporte. Hace falta ideas nuevas y la persona que lleva muchos años en el mandato debe muchos favores, hace cosas a veces que no quiere porque debe muchas cosas. ¿Ves? Como Aleix sabe más o menos por dónde vamos. Y dejamos pasar cosas que no deberíamos pasar y dejamos de tener la importancia que deberíamos tener porque tenemos un presidente que no es que sea corrupto, no hablo que sea corrupto, pero que es... corrupto, digamos, por el tiempo que lleva en la federación. Se autocorrumpe, no por robar, sino porque se crea una serie de deudas que después tiene que le hace cambiar sus decisiones. I això és com anar del Congrés al Senat. Doncs aquest tio ha dit, amb la federació no puc més, doncs me'n vaig a la UEFA. I és com el Blatter, que ha acabat sent el més corrupte, doncs ara aquest tio serà 90 dies, diuen, com a UEFA, doncs jo crec que aquest tio ja deixar noves generacions, no dic el Figo, perquè el Figo també és un tema a part que ja parlarem. Ui, però... també hi haurà tema calent amb el Figo, eh? Però jo deixo anar que... Fran, avui t'estan atacant, eh? Noves generacions, jo penso, perquè les coses pudentes fora del ventre. I... fora, com bé neteja general, tant a la UEFA com a la federació. I jo penso, i deixo anar un tema, que les seus, tant de la federació d'un lloc o de l'altre, no haurien de ser la capital. Ho deixo anar. Perquè, amb tots els respectes, Madrid està tot i quan vols anar a expressar has d'anar a Madrid. I després ja tenen el Villar o tenen qualsevol de la federació allà. I hauria de ser com un camp neutre. No dic a Madrid, però dic en un camp neutre. Perquè és com si aquí tinguéssim la Federació Catalana i tot des de Catalunya, ens aniríem per totes. Jo crec, i fa temps que li dic a mi mare, que hauria de ser una seu neutra. I... El senyor Villar le debe tantes coses a los clubs que 7 dies antes de jugar la final de la Copa del Rey nadie sabe dónde se va a jugar. Y eso es porque no se impone a Madrid, no se impone a Barcelona, no se impone al Bilbao, no se impone al Valencia, no se impone a ningún club, porque lleva 30 años en el mandato y siempre un club o otro le ha hecho algún favor. Y esa es la corrupción a la que yo me refiero. No es que se lleve dinero, es que debe favores a punta pala. Y entonces no es normal que tú hoy coges y dices, la final de la Copa Inglesa, ¿dónde se juega? Y te dicen, hora, sitio, campo y temperatura. Y nosotros, 7 días antes de jugar la final, estamos diciendo si están haciendo obras en el Santiago Bernabéu, en los lavabos, o si el FC Barcelona tiene que cambiar el césped. I aquest any, i han canviat la data dos cops a la final de la Copa del Rei perquè han de jugar a l'Eurocopa aquest any. Claro, és inconcebible. Aquest any hem de recordar que la final de la Champions també es juga el 28 de maig de, que segons tinc la teta, 2016 a Milà, a San Siro, i en comparació a l'any passat, perquè l'any passat va ser el 6 de juny. I aquí he tingut un debat que el vaig tenir l'altre dia amb l'Andrés, i és que ell em deia, Andrés, es que este año no hay Eurocopa, por eso lo hacen el 28 de mayo. I l'altre any, com no hi havia Eurocopa, el fan el 6 de juny. I dic, no, Andrés, no, això no és així. Ja l'estàs liant. Això no és així. El que passa és que l'any passat va ser el 6 de juny, jo no sé per què, i l'altre any també va ser el 27 de maig. 27-28 de maig, més seria o menys. Seria perquè havia Mundial? També hi ha... Anda! Anda con el Andrés! Sí, però és que l'altre any no hi havia Mundial i també va ser el maig. Tenemos que buscar efectos especiales para hacer zasca. Zasca. Bumba. Yo sí, bueno, el Franco me está toda la estona callado. Como es del Madrid y está toda la estona callado. Que hable, que nos podamos tirar al cuello. Que no sortirem vius aquesta nit. No sé, yo creo que acabaré yo en el hospital de tanto zasca. La pulmonía. Una pulmonía como la que va a agafar a Girona. Mara, no, yo tengo que hablar de respecto a las Copas del Rey. Vale, yo sé su majestad del rey. ¿Eh? Su majestad del rey. Uy, uy, no, ¿eh? Aquí no. Perdona. La ley ha dicho su majestad el rey y como pagamos nosotros es su majestad el rey. O sea, porque él como vive de lo que nosotros pagamos es su majestad el rey. Es lo que hay. Exacto. Yo creo que... Zasca. Yo creo que los equipos, ¿vale? O sea, supuestamente Las finales de la Copa del Rey se tienen que jugar en un campo neutro con mayor capacidad para las dos aficiones. ¿Vale? Yo sé que... Campo el paquito chocolatero. Yo sé que, por ejemplo, yo sé que el Madrid no ha permitido jugar en su campo por temas políticos, supongamos. Yo creo que sí, porque, a ver... Pues si porque antiguamente el campo de Barcelona, el Fútbol Club, tampoco se le permitió al Real Madrid. Yo creo que no habría que darle tantas vueltas, que la federación lo tiene muy fácil, que es una cosa de educación y una cosa cívica. Exacto. Y que cae por su propio peso. Yo no estoy de acuerdo en que haya que jugar en un campo neutral, porque al final de cuentas esto es algo lúdico para la gente, debería serlo, ¿no? Y se debería jugar en el campo de uno de los dos. Al final de cuentas, las aficiones están repartidas. O sea, si tú juegas un Barcelona español, se puede jugar en Cornellà, se puede jugar en el campo de Fútbol Club Barcelona. Y la mitad de las entradas es para un equipo, la otra mitad para el otro. O sea, que no habría ningún problema. Yo creo, ¿vale? O sea, como el último año se jugó Barcelona-Bilbao en el campo Camp Nou, ¿vale? Yo creo que sí, o sea, se tiene que jugar al campo de uno, como dices tú, Andrés, pero es que piensa que el rival que se está desplazando a su campo está desplazando más gente, donde la gente que está gastando más dinero cuando el equipo local está jugando no tiene que ganar, no está gastando nada. Fácil solución. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el Bilbao no va a jugar ninguna final de Copa del Rey nunca más? Yo creo que sí que va a jugar. Va, ¿Y el Barcelona? También. ¿Y tú crees que alguna vez van a coincidir? Sí. Vale, pues se juega en la Catedral. No hay ningún problema. Se jugó en el Camp Nou, ¿verdad? Sí. La próxima se juega en la Catedral, no hay ningún problema. Ya han donat per fet. Aquí han dos problemas. Una está dient això, però és que l'altra està dient, ja està donant per fet que la próxima final serà Barça Atlètic Club de Bilbao. Un aplauso. Barça Atlètic Club de Bilbao. Ole. Yo, por supuesto, iré con el Bilbao. Y a ver si Aduriz marca otros 4 goles al Fútbol Club Barcelona. Sí, pero eso será después de la pretemporada. En competición no la arranca. Eso nunca se sabe. Yo de momento lo que único que sé es que Aduriz ha marcado esta temporada al Fútbol Club Barcelona. En todos los partidos que se han jugado, tanto sea competición oficial, sea de liga o sea amistoso, ha marcado en todos los partidos. Bueno, pues mira, un buen consejo para Florentino. Ficha Aduriz porque ni Cristiano ni Bale pueden. O sea, sería interesante que ficharan a la Dudi. Yo le vería factible. Yo le vería factible para Real Madrid, ¿eh? En serio. Yo le vería muy bueno, es un buen jugador. Sí, sí. Fichaje estratosférico con 35 años. Oye, yo de pas ficharía a Raúl González Blanco, ¿eh? Oh, pues mira, el cabildo de noviembre retira. Lo mismo vuelve a ser convocado para la selección española. Yo lo que no entiendo también, ¿eh? ¿Cómo no está en la selección española Raúl González Blanco aún, no? No, o sea, Raúl González Blanco lo dejamos aparte. Es un jugador que se acaba de retirar. Vamos a dejarle disfrutar. Selección catalana. Haremos una mención al sabio de Hortaleza, al señor Luis Aragonés, que tuvo la brillante idea de coger al señor Raúl González Blanco y decirle, oye, mira, te vas a ir de la selección porque nuestra selección, la selección española, claro está, alguna vez tenía que ganar algo. Y bueno, y como comprenderás, lo echó del europeo, no lo seleccionó y se ganó el europeo, mundial y europeo. O sea, que fíjate tú el Raúl González Blanco por dónde ha salido. Bien yo blanco. Yo lo que no entiendo de la selección española es por qué no seleccionamos a delanteros que juegan en España. Que juegan bien, que están capacitados para jugar. Y no los convocan porque a lo mejor en su selección llevan jugando poco. Como Diego Costa, ha jugado muchos partidos, pero no ha hecho bien los partidos. No ha jugado como tiene que jugar. Ya que no está acostumbrado a jugar como en España. Ja, però hi ha altres jugadors com el Llorente o com el Soldado que no els ha donat gaire protagonisme al Torres, el Niño, prodigio de... ¿Niño? El Calderón. ¿Cómo que Niño? El Niño del Calderón. ¿Quién es el Niño? El Calderón. Niño Torres. El niño Torres. ¿Es un niño? No, però és el criant... Ah, val, val. És el apodo. De... Val, val, val. El apodo. És que jo crec que després del Niño Torres han passat 70 nens més, que ja li agradaria dir Niño també. Però jo crec que he de dir que, ja que ha tret el tema de la selecció, jo crec que està bé el que està fent el del Bosque de noves generacions del futur, perquè, com bé dius, ha tret un nou davanter que és el Bueno del Villarreal i és d'aquí. I crec que té futur, no pareixi de la selecció, perquè defenso els colors del Barça que defensen, però que hi ha prou davanters aquí com per no cal anar a Diego Costas o Soldados. O... Claro, yo creo que tiene que dar paso a los jóvenes que están jugando a la Sub-21, que tienen que dar el salto a la absoluta. Ya que a lo mejor, como Thiago, que está jugando con el Sub-21, podría coger la absoluta de Brasil, o jugar la absoluta de selección española. L'altre dia va jugar amb Ucraïna. Sí. No puede, podríamos perder jugadores bastante buenos si no los cogemos a tiempo. Hablando de Diego Costa, creo que es un jugador espectacular que no tiene nada que ver con la selección española. Exacto. No puede jugar con la selección española porque, aunque le pese a mucha gente, la selección española tiene el ADN Barça. Juega como el FC Barcelona, quiera o no quiera. Pim, pam. No, es lo que hay. Y el señor este, pues, tiene un ADN de más recorrido, de poco control. Y después quisiera hacer un matiz con el señor del Bosque, que yo le llamo el entrenador más seco del mundo. Seco en el sentido que no se moja nunca. No se... He dicho no sé dos veces porque están haciendo fotos aquí, para que lo sepáis. Tan en público. Salsa rosa, tú. Tan en público. Están famosos. Que están haciendo fotos, estamos escuchando con las dos orejas. El señor del Bosque... dos cosas a la hora. El señor del Bosque tiene una como... Sec. Es seco. Seco, no se moja nunca. No se moja. Le preguntan por cualquier cosa y no se moja. Le preguntaron por Piqué, no se moja. En su día le preguntaron por Xavi, si había que jubilarlo, no se moja. Le preguntan por Casillas, no se moja. Le preguntan por Sergio Ramos lo que ha dicho en la rueda de prensa sobre Piqué, no se moja. A mí me gustaría mojarme, poco capitán de la selección española. Pues vete a la ducha, hombre, vete a la ducha. Poco capitán de la selección española puede ser cuando le restregas algo en una rueda de prensa a un compañero tuyo, que no tiene nada que ver contigo, sino con un compañero tuyo del Madrid, que, por cierto, que a nadie se le olvide, no es español, es de Portugal. Yo me parece que el señor de Bosque, de vez en cuando, alguna gotita, aunque sea de sudor, se tendría que mojar en algún tema. Muy bien, doncs queda claro, ¿no? Hay que ducharse, que afectarse... Que sé, cruixut, y que la Eurocopa marcará un abans y un después. Vale. Si hay un debacle general a la Eurocopa, como ha pasado a Holanda, hi haurà un abans i un després. Jo crec que hi haurà també un abans i un després, i és que l'abans és que la selecció espanyola jugarà aquesta Eurocopa i la següent Eurocopa jugarà Espanya contra Catalunya. Al Camp Nou. En el Estadio Montjuïc. Lo deseo, però lo dudo. Molt bé, doncs canviem de tema. Abans de canviar de tema, tornem un altre cop amb Mojémonos por la Min. Que aquí tothom, fins i tot la persona que estava fent fotos ha donat me gusta a la pàgina. I el del Bosque també, perquè com que està sec necessita mullar-se. Sí, Mojémonos por la Min. No, bueno, poca broma, que això ja no és de broma, és una... Solidaritat. Solidaritat, molta solidaritat. Aquí sempre som solidaris a Radio Trama. I és la pàgina Mojémonos por la Min, que és per les dutxes dels nens de Gàmbia, perquè sempre necessiten. I aprofito dir que els adolescents es connecten molt, que no costa res entrar-hi, posar me gusta i després xatejar el que vulgueu. Eso, això és una gran promoció també de l'Aleix pels adolescents, que la llença molt bé. I tornar un altre cop a donar les gràcies a Núria Rebellés, que va ser la persona que va confiar en nosaltres perquè la promocionem. Recordeu, fiqueu al buscador del Facebook, que també tot això ho sabeu fer, perquè en comptes de buscar xatis, també busqueu el Mojémonos por la Min i li doneu me gusta a la pàgina, que no costa res, que és una cosa molt humana i solidaritat. Me gusta, m'agrada, I like it. Sí, senyor. Dale, dale duro. Aleix, dale duro. Molt bé. Abans, per acabar, volem fer una altra petita tertúlia. Una altra petita tertúlia, i és el motor. El motor. Anem amb el motor, Aleix. Sí, un gran debat aquest any tant a les motos i això, però tenim... O sigui, jo soc del Marc Márquez, ho dic públicament, no el conec, però l'he seguit des de ben petit, però gràcies a Déu generalitzo la competició reina, que hi ha molts de la casa, tant com els Espargaró, com el Márquez, com el Pedrosa, que és d'aquí al costat de Castellà, com, bueno, Lorenzo és un tema a part, però l'any que ve puja el Tito Rabat, vull dir que hi han grans... Abans era una categoria de 18 i 18, ara són de 24 o 25. I d'aquí uns anys serà de 45 a 70. No. Màxim, l'any que ve en pleguen dos, vull dir que seran de 22 24, però referent a aquest Mundial, jo crec que s'ha de dir que sempre et dona la cara i sempre riu és el Marc Márquez. Sempre et riu a les cares, tant que es trenqui un dit, tant que la moto li caigui, perquè hi ha altra gent, i no dic noms, que sempre la moto, que si l'equip i no sé què. El Márquez sempre està allà, i aquest cap de setmana disputant a Phillip Island, a Austràlia, aconseguirà la pole i guanyarà. Les carreres que falti o no, com diu el Lorenzo, hi haurà gent externa que l'ajudarà, però el Márquez mirarà per ell, està mirant per la moto i tornar a guanyar, i superar-lo amb ell al Mundial de l'any que ve. Molt bé, tu penses que aquest any, aquest Mundial, el Márquez... El Rossi. El Rossi, és del Rossi. El Rossi, l'última carrera, va fer uns bons resultats també, o sigui que... Jo és que sempre he confiat en Rossi, jo t'ho haig de dir. O sigui, tu ets de Márquez, però que jo sempre he confiat en Rossi, més igual, doncs sigui, si és de Castellà o de Vallgiorgina. ¿Los de Lorenzo podemos hablar? Ui... A ver, hem de demanar permís al Fran, perquè el Fran és la persona que està tota l'estona picant-se, ¿De quién tenemos que hablar ahora? Los que somos de Lorenzo, ¿podemos hablar? Una cosa, aquí hay una persona... Según he entendido, el italiano ya ha ganado el Mundial, ¿o cómo funciona esto? 18 punts, queden 75 en joc. Aquí hi ha una persona que no s'ha pronunciat encara. Ricky, tu d'aquí ets. Tu d'aquí ets, Ricky. Home, a mi m'agrada l'estil del Márquez, ¿no? Vale. Ui, tens competència, Ja saps per què no està parlant durant tota l'estona, A veure, Fran. I amb el dit trencat. Jo vull contigo, Andrés. Jo soy de Rossi. Jo creo que Rossi és una llegenda, va intentar luchar per les carreres que queden i jo creo que lo tiene bastante fácil. Bé, Fran, bé, per fi estem d'acord en alguna cosa. Exacte, no tot en Madrid i Barcelona. 3 versus 2 barra 1. La gramática es muy traicionera. Yo lo digo porque va a intentar, es easy. ¿Qué quiere decir? Que Lorenzo no va a intentar, Lorenzo también va a intentar. Van a intentarlo, Marc Márquez, Lorenzo. Y si se cae el italiano en una carrera, ¿cómo nos ponemos? ¿Nos ponemos delante Lorenzo? ¿Se pone delante Lorenzo si se cae una carrera? No quiero ser cenizo, no quiero que se haga daño, Pero vamos, que se rompa las dos ruedas. No vengo, quiero decir, él nada, las dos ruedas de la moto. Ets molt masoca, ets molt masoca. No, masoca no. Si era un Fermín, me había que caer Valentino Rossi, ahí qué pasa. Yo soy de Lorenzo, Valentino Rossi, ¿qué has dicho? Mare meva, però és molt criminal. Això és criminal. Aleix, posa ordre, això és molt criminal. Jo crec que aquí hi ha una disputa, que queden 3 carreres pel final, hi ha una dialèctica... 18 punts i hi ha 75 per jugar-se... I crec que aquí jugaran molt la Repsol. I no vull dir aliances ni confiances, però crec que aquí afavoriran molt el Rossi. Perquè Lorenzo l'any passat, quan va tirar ell va caure i va culpar el Márquez, va dir que era el Márquez. I li va girar l'esquena i el Márquez intentant-li dient-li perdó, si m'he equivocat amb algo, i el tio girant-li l'esquena. I després guanya el Mundial, el Márquez li diu, ai sí, perdó, ara et disculpo. Doncs ara no, ara que s'aguanti, que sàpiga el que és perdre i que s'aixequi de les derrotes. I si perd aquest any, com va fer el Márquez, fa 2 anys a Moto2, que sàpiga el que és guanyar. guanyar i perdre. Nosotros, yo de vosotros seguiría al contraatac la semana que viene, la próxima, porque aquí me parece que esto ya han dado por hecho de que Rossi va a ganar el Mundial y yo soy de Lorenzo y tengo mucha esperanza en que el Rossi este se le cale la moto, yo qué sé, algo. Això em recorda Rosberg a Hamilton. Tothom apostava pel Rosberg i mira com ha acabat. Hamilton guanyant. Tothom apostava pel Lorenzo i guanyarà el Rossi. Yo, a ver, yo creo que, a ver, como cada uno de los que estamos aquí, cada uno va a apostar por su corredor favorito. Está claro, como yo pensando, queremos que gane Rossi. Está clarísimo. Pero eso no significa que vaya a ganar. Cada uno tiene su favorito. Puede ser que en estas últimas tres carreras se caigan los tres. Lorenzo, Rossi y Márquez. El orden no me ha gustado. Márquez, Lorenzo, Rossi. Da igual el orden. Pueden caerse los tres. No. Ahí qué pasará. ¿Quién si ganará cae, el Mundial? Bando si se cae del Mitch. Bando si se cae del medio. ¿No? Si se cae Márquez y Rossi primero, Lorenzo ya se baja de la moto y va andando hasta la meta. O sea, no se va a caer. Es con, o sea, Carlos Sainz, ¿no? No. Has quedado parada. Para ese tenemos un programa entero. ¿Cuántos cortes hay good? Para ganar la carrera tiene que pasar la moto por la línea de meta. Si no la pasa, no gana. Tú tranquilo. ¿Cuántos euros ha fet Lorenzo aquest any? Un. Rossi, cap. Jo no m'he enterat. Fiabilitat 100% la de Rossi. És que saps què passa, Frank? No t'estàs enterant de res perquè no vols enterar-te, perquè jo sé com ets tu. O sigui, no et facis el desentès. Intento no enterar-me de les coses que m'interessen. De les que no m'interessen intento passar d'elles, perquè hoy, en este programa, m'han metido mucha caña con el Barcelona, que si más que estás de rey, que si no sé qué. Yo... Sí, y tú con la pulmonía. La pulmonía en Girona. Eso. Ya no me ves víctimas. Una pulmonía, una lipotimia... ¿Tú has venido a ver un partido al campo de Sabadell? Sí, tots en pluja. Tots en pluja. Pues vete a tribuna y no te taparás, no te mojarás tanto, tío. Fran, una pregunta solo. Un expediente X que llevo viéndolo desde antes que nacierais vosotros. ¿Por qué las clasificaciones, siempre que Madrid y Barcelona tienen los mismos puntos, está el Madrid delante? Yo no lo entiendo. ¿Piensas que yo sí? Ah, bueno, vale. Yo tampoco lo entiendo porque no lo entendí en mi vida. Aquí hay muchos factores internos y externos, pero un de ellos son las tarjetas grogues con vermelles. Ah, eso. Yo lo he definido muy bien. Lo he definido muy bien. Porque te interesa. Claro, no, porque son más bruts. Puede ser que el año pasado también pudiera pasar en este año. Este año puede pasar de todo. Puede ser que Barcelona baje el nivel como está bajando ahora mismo con muchas cargas. Supervivencia fins al gener. ¿Puedo hacer una pregunta, Aleix? Home, sí, però una pregunta ràpida, ¿vale? Sí, perquè ràpida. Aquí tots tenim gana i volem sopar. Jo també, jo el primer. Tu l'únic que vomita aquí paraules i jo tinc molta gana, eh? És una pregunta. ¿Ter Stegen? No. Bravo. Vale. Bravo. Bravo es que, bravo. Bravo es que, bravo Ter Stegen o Ter Stegen no bravo. Claudio Bravo, Masip y Ter Stegen. Uy. Masip está segon. Ter Stegen, como sigue fallando, es que le va a meter hasta el árbitro la gola. Yo només vull dir que on era amb el gol de la Roma. Només vull dir on era. Perquè el Valdés s'hi deixa el genoll, si convé. Això ho passarem a la pròxima tertúlia que fem, ¿vale? I passem a una cosa. Abans d'acabar el programa, que ha sigut un programa que ho hem estat sincerament passant molt malament, perquè és el primer programa, hi havia aquí coses tècniques que no teníem ni idea de com anava, gràcies al Ricky. Moltíssimes gràcies, Ricky. Martín no, per un això. Un aplaudiment pel Ricky, home. Un plaer ajudar un programa que vol començar, no? I tot el meu suport, clar que sí. Doncs molt bé, ja han escoltat aquí el Ricky, que ens tindrà també, vindrà com a públic les vegades que vulgui. Igual que jo al seu programa, el Pim Pam Pum. Estaré encantat de venir a veure'ls perquè jo també els he escoltat per la ràdio. És molt recomanable aquest programa i ens ho passarem molt bé. Tu també l'escoltes, que sí, Aleix? Sí, jo també. Però jo crec que tindrem un altre suport, que és el fotogràfic aquest any. Ah, sí? Sí. Mare meva, sí, perquè aquí la gent ve a fer-nos fotos. Sí, o sigui, som paparazzi, sortirem a la gadgeta de l'esport. Som paparazzi. Doncs molt bé, abans d'acabar el programa, volia fer un no debat, sinó com una petita tertúlia de 5 minuts, perquè... Otra, pones en desvisituna. I havia dit una, però aquí com em lieu, que si Valentino Rossi, després passamos del Valentino Rossi al Barça i al Madrid. O sigui, aquest és el primer programa. Això és un programa de prova per veure com va tot. I de moment jo crec que anirà molt bé, però sí. Això sí, Fran, controla-te. Yo me estoy controlando demasiado. Contrólate. No me he traído una pastilla, no me he traído nada. Me estoy controlando muy, pero que muy bien. En el próximo día la Viagra. Con la mano Dom. El próximo con la mano Dom. No, muy bien. Pasem, atención, a una petit, no tertúlia, sinó uns petits matisos, com és l'atletisme. Aquí se han callado tu Tom con Valga Dit. ¿Eso qué es? El atletismo. Correr es de cobardes. Yo no corro. Y tengo una campeona de España, voy a decir que ya estoy servido. Vale, doncs ara un moment, ara parlaràs. Això em referia a petita tertúlia. La tertúlia, lo de la independència amb els equips catalans. I hem saltat d'això, que si una cosa, que si l'altra. Mare meva, eh? O sigui, això és culpa, jo he de dir que és culpa de l'Andrés i del Fran. La ley ya está callada toda la estona. Culpa más del Andrés que del Fran, que yo no he hablado casi hoy. Escolta'm. El ocellet no té culpa de res. No, perquè està al seu niu. Està al seu niu, està l'ocellet. Doncs molt bé. Aquí en aquest programa, avui, que hem parlat aquí de tot, perquè ens hem desplayat aquí com hem volgut, però també hem de dir que parlarem molt, moltíssim, durant aquest programa del Rugby Club Sabadell. Moltíssim del Rugby Club Sabadell. És un equip que necessita molta difusió, sí, sobretot perquè és un equip que té, anava a dir una paraula, però vamos, no estem en l'horari per dir-ho, però té molts ous per fer-ho i hem de ser sincers, i li donava molta difusió. També la Lliga Lefa de Futbol Sala, que és una lliga una miqueta més baixa que la que està a la Raona, etcètera. I s'ha de parlar de l'Escola Pia. És molt modesta. L'Escola Pia més cap endavant, Aleix, no te subes. La teva Escola Pia per després. És més arriba, juega la Copa del Rei de la Futbol Sala. La Raona més cap no endavant. Parlarem del motor, parlarem de l'esport en general i farem, per suposat, la tertúlies cada setmana de diferents esports. D'atletisme, de rugby, de cricket, de petanca. L'Andrés m'acaba de mirar amb cara d'enamorat. Lo tuyo. Això és bueno, eh? Olímpica. De petanca, sobretot si ja fa olímpica. Sí. Objetivo Rio. Seria una concabida aquí. Sí, sí. I parlarem sobretot, i això és una cosa que ets de dir, el futbol femení. Sí. Ha de tenir molta, no només el futbol, sinó el bàsquet femení. Mm. I tots els equips de femenins mereixen tenir molta difusió, perquè s'ha d'acabar amb el masclisme en l'esport. Sí. Jo en aquest programa mai s'haurà convidat un masclista ni a escoltar-me ni tan sols a venir. Així que qualsevol noia que vulgui venir està oberta a venir. Vale, Aleix, però per parlar del seu esport, sí, vale? O sigui, he dit masclisme fora. Vale? O sigui, fora. Eso. Vale, o sigui, que vinguin a opinar. Es parlarà a opinar de tu, no? Del Sabadell femení i qualsevol equip de la ciutat, de Catalunya i del món que sigui femení, estarem encantats de fer-ho, sobretot parlant de la teva cosina, enhorabona, Aleix, que ha anat als Estats Units a jugar a futbol. Tot esforç i de recompensa. Així que enhorabona i un aplaudiment per l'Aleix. Molt bé, parlarem de tot això, però ara vull fer el matí i parlar de l'atletisme. I és que d'aquí poc m'han informat que són els campionats del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, que també faran campionats de Catalunya i d'Espanya, i jo tinc una persona que conec, que es diu Ramon Martínez, que és un gran atleta, una persona que amb molta superació, que vindrà aquí a parlar-nos de la seva experiència en l'atletisme i de la seva posterior experiència en aquests campionats. Ramon Martínez és un atleta de 37 anys. O sigui, parlàvem aquí de Raúl Tamudo, no sé què, però aquesta persona corre més que Tamudo, això segur. Depèn de què no s'encontra. Sí. Així que parlarem també d'atletisme i estarem molt encantats al pròxim programa de portar Ramon Martínez amb nosaltres i fer-li una entrevista aquí. El li posarem també vermell, com la seva samarreta, perquè sé que porta la samarreta vermella, però el posarem vermell, però una miqueta, o sigui, no us passeu. Vale? Així que, què opineu de l'atletisme? Està sobrevalorat, està molt poc valorat. És un esport minoritari que ha de sortir la llum, i jo, perquè el conec tant d'estudis com perquè la meva tieta s'hi ha dedicat, tot i que era el seu objectiu, però no ha pogut al final, s'ha dedicat a una altra cosa, però que és un esport minoritari que ha de créixer com a primari. ja que és olímpic i el Bolt ho ha revolucionat tot, això ve a dir que la cultura d'on ve. És a dir, d'un país petit pot sortir un gran esport. I nosaltres som un país petit que pot créixer amb un esport que és ara, els últims anys, l'esport de l'atletisme a Espanya com Catalunya, hi ha un debacle. I crec que aquí s'hauria de regenerar tant de cultura i d'esportistes, a deixar noves generacions, perquè amb aquest boom del dopatge, com tot ha passat en tot arreu, crec que s'hauria de fer una neteja general de tot i donar peu a noves formacions. I tant la meva tieta com jo compartim que jo em trago tots els europeus, he anat als europeus de Barcelona, he anat a tots, tant els d'aquí Sabadell també, i convé que hi hagi renom perquè és un esport molt maco de veure i molt bonic de seguir. Molt bé, Aleix, és impressionant. Tu què opines? Tu has sigut una persona que ha corregut molt, Andrés. O sigui, sí. Ho has de dir. I sí, sempre sí. Ho dius, o sigui, ara sí. Ho dius aquí a l'antena, que s'enteri tothom. Sí, sí, jo corri detrás de mi mujer és un montón. Porque me escapaba cada dos por tres. Pero, bueno, lo que quería decir es que los deportes minoritarios tienen un problema muy grande, pero nos tendríamos que ir un poquito a la política y no quiero, porque esto es un espacio deportivo. Y estamos hablando de presupuestos. Presupuestos que no llegan nunca. Antes he hablado de algo que era relacionado con mi deporte, que es la petanca, que como el presupuesto es cero, la gente tiene que mear en los árboles. Yo me imagino a deportistas de estos que tienen que ir a europeos, que tienen que pagarse las zapatillas, tienen que pagarse la ropa, tienen que pagarse medios viajes o viajes enteros si no hay ninguna marca que los promocione. Somos un poquito patéticos. Voy a dar un ejemplo de la petanca, cómo no. En los últimos juegos del Mediterráneo, yo es para hacer una similitud. En los últimos juegos del Mediterráneo somos tan patéticos los españoles que como solo teníamos dinero para mandar una selección a Turquía, mandamos a la selección femenina de petanca porque era la que creíamos que tenía más posibilidades de ganar medalla, y los hombres no tuvimos representación. España no tuvo representación en los Juegos de Mediterráneo en Turquía. Es patético. ¿Qué quieres que yo te diga? Esto es como si ahora, yo qué sé, la selección española se ha ganado la posibilidad de ir a Río de Janeiro a jugar las Olimpiadas y dice, pues no hay presupuesto. Pues bueno, pues Pau, no te canses, que es que no tenemos presupuesto para llevarte allí, van a ir las mujeres solo. A ver, es que yo tendríamos que ir a parar ahí. ¿A qué importancia le da el gobierno actual a el deporte minoritario? ¿Me entiendes? Le da importancia al mayoritario. ¿Por qué? Porque el fútbol está capitalizado por eso, por el capitalismo, por el BBVA, que no quería decirlo, que es el que patrocina la Liga Española y tal. Pero ¿por qué no patrocina a estas personas que entrenan 100 veces más que Cristiano y Messi juntos? I s'ha de dir que és un esforç humà, no pas ajudat d'algú. És a dir, que és l'esforç físic d'algú, perquè no és acompanyat d'una bici, sinó que és el condicionament físic d'algú, sinó que és... que s'hauria de valorar més això que no pas. Per això s'ha arribat a l'extrem, suposo, del dopatge, però crec que s'hauria de fer neteja. Però... correcto. Molt bé, doncs... vaja, estic una miqueta podrit avui, eh? He vingut a fer el primer programa una mica podrit i jo crec que aquí me l'heu enganxat entre tots aquí, tant virus... I fa una mica podureta, eh? Sí, això és perquè algú aquí en aquest estudi s'ha fet caca, jo ja sé qui és, eh? Mira, s'està rient. Jo no. Es diu Fran. Es diu Fran. Molt bé, doncs arribarem a un quart... Con tanta caña que m'han metido, cualquiera se l'haria. Arribarem a un quart de nou del... Un quart de nou, ho he dit bé? Sí, un quart de nou... No. Les 9 i 10. Mare meva, tinc el... Una hora menys en Canària. Tinc el telèfon una mica... Es Canari Lucendo. Lucendo. És el nou Pedrito, el nou contratanque del Barça. El nou Larsson del contraatac. Sortirà el Messi. Ara van a per mi, t'has donat compte, no? Com, des que els he dit que soc de Rossi, en van a per mi. Sí. Eso es lo que pasa si te metes con ellos. Ya me he metido antes, me han metido, vamos. Vamos a hacer una coalición. Aleix, Andrés, A, los dos ases. la triple aliança, no? Mare meva, t'has de recordar que jo et dic Ucendo, però no m'han dit que... O sigui... No. Ah, no val. Ulaguer. Sí, és veritat, l'Ulaguer com s'escolti ja veurà. Al final pujarà. Doncs bé, arriba... Són les 9 i 8 del vespre i finalitzem aquí. Moltíssimes gràcies a totes per escoltar-nos. Però el pròxim programa serà també el divendres, recordem, a les 7 de la tarda, no a les 7 i 10, ni a les 7 i quart, ni a les 7 i mitja, serà a les 7 i 10 de la tarda. Ara ja sabem com va tot aquí. Així que moltíssimes gràcies per escoltar-nos i aquest programa, sincerament i amb molt de carinyo, va dedicat al meu avi, Juan Antonio. Molt bona nit a tothom. Bona nit. Bona nit. Bona nit. To my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,